mashekhe wanayozungumza ni maneno ambayo yanatosheleza, lakini kwa yale aliyozungumza Sheikh Saburi nimeonelea nijazie nyama kidogo juu ya kukuzindua ewe ndugu yangu Muislamu ambaye unanisikiliza. Kwanza kabisa nitanguliza kusema kila ambaye anachukia kuzungumzwa kwa Mashia roho yake inamuuma, na yeye anajijua mwenyewe kwenye nafsi yake. Kila ambaye anachukia kuzungumzwa kwa hawa Mashia, Shiatu Shaitani, aikague vyema imani yake. Atakiwa akae aikague ile imani yake ya Kiislamu. Ikiwa Mashia wana mabalaa haya, alafu wewe wachukia kuzungumzwa kwa mabalaa haya yanayowahusu Shia, basi wewe una mchango mkubwa sana katika kuhujumu Uislamu, taka au kataa. Yani ikiwa Shia tumeambiwa hapa wana mutaa, na mutaa yao haichagui haibagui. Tuliambiwa jana wana tabia ya kuazima tupu, na haya yote tunayozungumza yapo kwenye vitabu vyao, na vitabu vyao tuko navyo, hawana uwezo wa kuvipinga wala kuvikana wala kuvikataa. Sasa wewe Muislamu mmoja mmoja unayekaa huku ukakaa kule ukawalalama wajisikia vibaya hawa watu kuzungumzwa, twakushauri mbebe ustadhi mmoja uje naye hapa. Hebu mbebe uje naye hapa, tutamwekea meza kwenye msikiti wetu huu, alafu mwambie hebu tuondosheeni utata, hebu tukusikieni na nyinyi mwasemaje juu ya haya yanayoegemezwa kwenu. Yani ile nguvu yako ya kukaa na kuminyana na moyo kuchukia itowe kule, kamchukue ustadhi wa Kishia uje naye hapa msikitini, alafu tunakishiane naye kwa mnakasha wa kiamani, tumuulize, je, hiki kitabu wakijua? Mfano, nakijua hiki kitabu chenu, chetu. Imamu fulani wamjua? Imamu huyu wenu, wetu. Wasemaje juu ya maneno yake haya? Sababu baina yetu na baina ya Mashia tuna vitabu, tuje tuhukumiane kupitia vitabu. Tumeandika barua ya kuomba mnakasha, wameleta maneno yao ya kijeli na barua wakaipasua, ila hali kwamba wao Mashia wa hapa ile barua imeandikwa kupitia Shia Kigombe, sio yao. Mwaipasuaje barua sio yenu? Sasa muje tu basi bila ya barua, tukae tuweke meza tuweke kiti chengine cha ziada, tuwatolee Waislamu utata, ili mujinasue kwamba haya yanayosemwa dhidi yetu si ya kweli. Shia hatuna mutaa ya watoto wadogo wala ya wake za watu, alafu tuwasute kupitia vitabu vyenu. Laana za Allah ziwe juu yenu. Kwa na kila ambaye anachukia kuzungumzwa kwa Mashia hawa, laana ya Allah iwe juu yake, sababu ana mchango wa kuhujumu Uislamu. Wewe kama hujui, mlete anayejua akae hapa, sio kukaa kulalama kwamba madhara yatakayokuja kwa wana Kigombe hamuyaoni nyinyi, lakini sisi twayaona madhara yanayokuja, hatutozikana madhara yanayokuja, hatutoleana kwamba yule hapewi na pale asipakuoa. Haya yatakuja baadaye, kwa lazima tuwahi, tuliwahi hili jambo. Na hawa walioingia kwenye Ushia tuwafahamu wengi wao, kama sio wote, wengi wao hawakufuata Ushia, ni njaa. Turudia maneno, ni njaa tu. Tulishamhoji binti mmoja hapo, akasema sisi tufuata ngano, tumeambiwa tukachukue ngano, sisi tufuata ngano, hatutaki ushia, tunataka ngano. Mzazi amtoa mtoto wake kwa ajili ya ngano, maanake mtoto wake amekuwa rahisi sana, ngano ina thamani kuliko mtoto wake. Yaani mtoto anauzwa kwa ngano kilo tano, mtoto anauzwa kwa mchele kilo tano, mtoto anauzwa kwa mafuta lita tatu, mtoto anauzwa kwa sababu ya nyama ya mwezi wa Eid al-Adha. Sasa wewe unayosikia vibaya wanapozungumza hawa mashia, wewe unasikia vibaya, wewe Muislamu wa aina gani kwamba atukanwe mtume wa Allah wala moyo wako hauingiwi na chochote katika chuki? Watukanwa masahaba wa mtume huchukii, waona kama ni kawaida, ni mithili ya nzi ule mtu ule mshunga katika uso wako, mithili ya nzi tu unemshunga katika uso wako. Sahaba wa mtume anatukana. Leo watu yasoma matusi ya mashia, oh bwana, wajua haya mambo, mbona hukuwa mkali dhidi ya masahaba? Muislamu wa aina gani wewe? Unajimoyo la aina gani wewe? Kwa kila ambaye anachukia unapozungumza hawa mashia ni mfano wao. Na laiti tungelikuwa tuwajua, tungeliwasema kwa majina yao. Watu waache ujinga. Kijiji kimeingia katika hali hatarishi. Sisi tulizungumza kwamba bora maradhi ya korona na Allah atuepushe nayo, lakini sio janga la mashia. Korona hutafuna miili, mashia wanatafuna kiini, moyo. Sasa sikutaka kuzungumza kama nilivyosema, lakini nataja yale aliyozungumza shekhe hapo kwa kuyaegemeza kwenye vitabu vya mashia, na tuko navyo kuhusiana na mtu kama mpaka mke wa mtu wamchukua. Sasa dini gani hii? Ni dini ya ushenzi. Watokea mtu kwamba nyinyi kila mkikaa kazi yenu ni hiyo tu, si basi wameshatosha, si basi jamani, basi vipi? Basi vipi, wewe umeelewa nini kwani? Alafu umetoa mchango gani? Umeelewa nini na umetoa mchango gani? Hili la mutaa nasoma riwaya za Shia juu ya mutaa. Kwenye kitabu cha Al-Furu' tuko nacho. Furu' al-Kafi tuko nacho. Tahdhibu al-Ahkam tuko nacho. Al-Istibsar tuko nacho. Kwa aje Shia aseme kwamba hiyo riwaya haipo kwetu wala hatuitambui. Imekuja riwaya kutoka kwa Aban ibn Taghlib. Amesema nilisema kumwambia Abu Abdullah alayhi salam, kaifa akulu laha idha khalautu biha. Anamuuliza imamu katika maimamu wao kumi na wawili wa batil, maneno gani ni yaseme kwa mwanamke ambaye nitaruhusiwa mimi kufanya naye mut'a, na mut'a ni zina. Lakini zina hii kama alivyosema jana Abu Haithama kwamba ni kwa kuridhia kwa binti, mpaka aridhia, akiridhia basi mut'a. Kwani wanawake hawa wanachukuliwa kupelekwa kwenye madanguro, wakaenda wapi? Hawajalilia. Zile kwa Shia ni jambo la faa kabisa. Mbaya ni kumbaka. Nikiwa nimepwekeka naye, niko naye chemba, halautu biha, nimekaa naye chemba, nimwambieje huyo mwanamke? Imamu anaulizwa. Qala, akasema taqulu atazawwajuki mut'atan ala kitabillah wa sunnati nabiyhi. Bas, mbeba na mahali. Na kuoa mwanamke wewe, hapa hakuna baba anayetoa idhini, wala hakuna mashahidi wanaoshuhudia ndoa hiyo, ni wewe na binti wa watu. Kama mtangalia, mko kwenye ngoro au mko kwenye watuaje, kwenye mikonge huko, mko porini, mko yewe mafua, umekaa naye, wamwambia haya maneno, na kuoa ndoa ya mutaa juu ya misingi ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Waongo wakubwa nyinyi. Kitabu cha Allah hakisemi haya. Kitabu cha Allah kinasema fankihuhunna biidhni ahlihinna, waoweni kwa idhini za watu wao. Ndivyo kinavyosema kitabu cha Allah. Kitabu na sunna za mtume hazisemi hivyo. Sunna za mtume zinasema la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adli, hakuna ndoa itakayofungwa bila ya wali na mashahidi wawili waadilifu. Sasa kitabu kipi cha Allah, sunna zipi za mtume ambazo kama mazisemanyia? Sunna za Khomeini na sunna za shetani, sunna za Myahudi Abdullah bin Saba. Haya yapo kwenye kitabu Furu'ul Kafi, tuko nayo. Kwa hiyo wewe unaotetea wa Shia wachukue, alafu waje wakane hiki kitabu hapa. Chukua hao mashia walete hapa, alafu waje watoe maelezo juu ya hii riwaya inayosomeka kwenye kitabu chao Furu'ul Kafi. Usikae na kulalama, ufahamu wewe. La wirathata wala mawrutha, hakuna mirathi kwamba wewe nekuwa hutonirithi wala mimi sitakurithi wewe. Ndoa gani hii? Ndoa zetu sisi kuna kurithiana. Ikitokea huyu aliyeolewa amekufa mmoja wao, kafa mke au kafa mume, Allah ameshampa fungu huyu kwenye mali ya huyu. Mwanamume ana fungu kwenye mali la, kwenye mali ya mkewe aliyekufa. Kama mkewe ana mali, ana fungu huyu mwanamume. Na kinyume chake, mwanamke ana fungu akifa mumewe kwenye mali ya mume wake. Ameiweka Allah, iwe ni thumni au iwe ni robo. Sasa iweje ndoa hii haina kurithiana? Hii ndoa gani? Kadha wa kadha yauma, kwa muda wa siku kadha wa kadha. Kwa maana wamwambia mwanamke na kuoa kwa muda wa siku 15. Ndoa hii Kiislamu haipo. Hakuna ndoa hii Kiislamu. Kwa maana kwenda nyumbani kwa mtu apeleka posa, kwataka kumwoa binti yao, alafu amwambie jamani, natarajia kuishi naye ndani ya miezi mitatu inshallah. Nani atakupa binti yake? Natarajia sisi tukioa na kuoana ni milele, kwamba nife afe. Afe nife alikalieda. Ndio ndoa zetu sisi Waislamu. Na haramu kuoa kwa kipengele hiki, kwa manamoa mwanamke huyu kwa kitambo fulani tu. Hairuhusiwi katika sheria ya Uislamu. Wa inshita kadha wa kadha sana, ukitaka. Imamu anaendelea kutoa maelekezo ya ndoa ya muta. Imamu katika maimamu 12 anazungumza upuzi huu. Kadha wa kadha sana, ukitaka pia mwambie nitakaa naye miaka hii. Wa kadha bi kadha wa kadha dirhama, kwa pesa hizi. Anasema na utaje yale malipo utakayompa ambayo mmeridhiana pande mbili, qalilan kana au kathira, malipo hayo yawe ni mengi au yawe machache. Imamu anaendelea kutoa miongozo ya ndoa mutaa. Fa idha qalat na'am, mwanamke akisema na'am, basi akisema na'am qad radiyat wa hiya imra'atuk, akisema na'am amesharidhia huyo, na huyo papo hapo ni mkeo. Wallahi alazim, kama ndoa hizi zipo Kiislamu na zina ujira, na mashia ndoa hii wanaipigia debe, wanaweka ujira. Tutauzungumza ujira wanaoweka kwa atakao wakuta. Kuna haja gani ya kuingia kwenye mashakili ya kutafuta gharama na takalifu za ndoa, kwamba umekwenda pale umeambiwa tafuta godoro na kitanda chake, showcase yake, dressing table yake, huyu siyo kadha wa kadha, tutakana makochi, tutakana mahari, tutakana kadha, wengine wakuwekee mkaja na kilemba, wakuwekee kadha, uwalishe watu. Kuna haja gani kumendoa rais na nani? Kuna haja gani kuendea hayo yote, kuingia katika mambo ya gharama? Sasa hili litakuja hapa mjini, litakuja. Si wako wadada wa Kishia? Si wako walioingia Ushia katika wadada na akina mama? Watakuja kueleweshwa haya, watayaelewa na watayafanyia kazi. Sisi hatuzungumzi na vijishia vya hapa, tumezunguka kigogo kigogo, tumezunguka wiki mbili na hakuna shia aliingia katika minakasha. Msikiti wa Mwinyi Mkuu, hapana, msikiti wa Mzee Mbukusi, kigogo nyuma, kigogo ya Mburahati kwa Mbukusi. Mzee mmoja anatuambia amezungumza, lakini hamjazungumza mtaani. Ustadhi, hapa mtaani kwetu kuna mimba 33 takriban, mimba za watoto ambao wako matumboni hawana baba, sababu mtoto wa mtu wa zinaa hii ya mutaa ni mtoto wa mama yake, si mtoto wa baba yake. Pana mimba 33 hapa. Mzee mmoja bila kumkumbuka wa Kiarabu, hapa mtaani kwetu. Kwa zitakuja hizi mimba, japokuwa wengine wakaona tayari kwani mimba tu, mimba ngapi ziko hapa? Kwani mimba ngapi ziko, watoto wangapi wa haramu wamejaa hapa mjini? Mtaweza kusema hivyo, wala haoni shida. Ile anayefanya yule aliyezini zina hii tunaitambua, si hii ambayo kwamba imeegemezwa na dini. Hii ambayo inaegemezwa na dini, anayefanya anadhani kwamba anapata thawabu na wala haingii kwenye jukumu, lakini anayezini hii zinaa ya kawaida anaitakidi kwamba alilolifanya ni kosa na kwamba ataadhibiwa kama hakutubu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sasa huyo anaifanya zinaa kwa mrengo wa dini na anapata thawabu, hii mbaya, pamoja kuwa zinaa zote ni mbaya, lakini hii ni mbaya zaidi, kwa kuwa anaifanya anadhani kwamba anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia malipo walioyaweka kwa yule ambaye kwamba atafanya mutaa. Kwenye kitabu Wasailu Shia Lilamili mjeledi wa 44 ukurasa wa 444, imamu wao Abu Ja'far al-Sadiq, Abu Abdillah Ja'far al-Sadiq, anasema haya maneno, na wala si kweli. Nani mashia ni dini ya dini ya fikra za watu, dini ya kutungwa. Anasema Abu Abdillah, ma min rajulin tamatta'a, hakuna mtu yeyote atakayefanya mutaa thumma ghtasala, kisha akaoga janaba, illa khalaqa Allah min kulli qataratin taqturu minhu 70 malaka, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataumba kwenye kila tone moja la maji ya janaba analolioga huyo aliyefanya mutaa, Allah kwa kila tone moja ataumba 70 malaka, malaika 70. Wewe utatoka matone mangapi kwenye maji yako ya janaba? Janaba la zinaa ya muta. Una matone mengi. Tone moja huumbiwa malaika 70. Kazi yao nini hao? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyama. Malaika hawa waliotengenezwa au walioumbwa kwa tone moja, 70,000 hawa kwenye tone moja, wanamuombea msamaha huyu aliyefanya muta mpaka siku ya kiyama. Wataka nini tena usofanya mutaa? Wataka nini tena usofanya mutaa? Kwa maana aliyooa ndoa ya kawaida hayapati haya. Aliyooa ndoa ya kawaida haya hayapati. Ili uyapate haya, oa mutaa. Ndoa bila ya walii, ndoa bila ya mashahidi. Wewe tu na binti ya watu vichochoroni huko, mwambie hata kama baba yake hajui, wajomba zake hawajui, mama zake hawajui, fanya huko. Kwa nini? Kwa sababu kuna malaika 70,000, kuna malaika 70 kwenye kila tone moja, na wewe una matone chungu mzima, wanakuombea msamaha mpaka kiyama, sio mpaka kufa kwako, mpaka kiyama. Waweza ukafa, wale malaika bado wanaendelea, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Wataka kheri gani wewe usifanya mutaa? Wayalanuna mutajannibaha, na wanamlani hao malaika ambao tone moja wameumbwa malaika 70. Kwa idadi ya matone yako, mbali na kumwambia msamaha aliyefanya haya, lakini pia malaika hao kazi yao ya pili, wanamlani yule ambaye hataki mutaa. Kwa masuni nyote malaaniwa. Wewe msuni unayechukia kusu kwa Shia na kubainisha uovu wao, wewe ni maluuni, maluuni, wewe maluuni, elfu maluuni. Walaaniwa na malaika wa Shia, walaaniwa mpaka kiyama, ila an takuma saa, mpaka kiyama kismani. Wewe kaa tuendelee kulalamika kwa baba, basi yatosha. Kwani wewe ukubali muta? Kama ukubali, fahamu kwamba malaika walioungwa na matone ya waliooga janaba la muta wanakuombea lana mpaka kiyama, wewe ni maluuni. Basi angalau ulifahamu hili tu, si mengine huyataki, basi lifahamu hili tu kwamba anta maluun, wewe walaaniwa mpaka kiyama kisimame. Hizi ndio riwaya za Shia kuipigia debe ndoa ya muta. Kuna mwenye akili gani anakubali binti yake afanywe hivyo? Kama binti wa mzee fulani au wiki hii ana mumewe, Sheikh wetu Abu Sumaya anasema Wahindi wenyewe hawakubali, si Washia wao. Nenda wewe mweusi mwambie bwana anataka muta kwa binti yako hapa, hakubali. Lakini Wahindi kwa wafanyia Waswahili wanafaa. Wahindi waliwafanyia Waswahili muta, lakini wao binti zao za Kihindi kuwapa wake wa Digo na vijana wa Kidigo hapa hawawezi kukubali jambo hilo. Shekhe mmoja wa Kitanga anaulizwa wa Kishia, umefanya muta ngapi? Anasema hazina idadi. Kasha sahau ngapi kafanya, hazina idadi. Na Abu Khawla, siku moja tulikwenda kijiji fulani nje ya karibia kuimaliza wilaya ya Ilala, Chanika mbele huko mwisho wa Ilala kijijini kwa Wazaramu, mwenyeji wetu anatuambia kuna ustadi wa Shia pale. Ustadi wa Shia, angalieni vijana na mabinti wa Kigombe. Ustadi wa Shia kule tulipokwenda, ana mke pale wapi Chanika, ana mke Vingunguti, ana mke Mbagala, ana mke wake wa Mutaa, hao wake wa Mutaa. Na mke wa Mutaa hakuna lazima kutoa nafaka kwamba uache kodi ya meza, uhakikisha anakula, sikadha, umweke sehemu ya kuishi, hakuna ulazima huo. Hakuna nafaka kwa juu yake. Kwa maana aweza binti akakaa kwa baba yake, wao wapigia simu tu. Fatuma uko wapi? Hali kwa baba hapa anamsaidia kazi, si mama ka, basi saa 12 tukutane kule, wapi kwenye mikoko? Ugoni wa mikokoni wafanya Mutaa. Ili waombe dua na malaika mpaka siku ya kiyama. Wapi atukutane yewi? Hao unazo yewi. Yule anafua, aga anafua, yule aga anafua, wakutana yewi. Mtu na mkeo Mutaa. Halala ntayiba. Mpumbavu kabisa huu. Mpumbavu kabisa huu. Mpumbavu anayekubali haya. Kwenye kitabu Biharul Anwar ya Al-Majlisi mjalladi wa 100 ukurasa wa 305, na kwenye kitabu hiki nilichokitaja Wasail Shia, imekuja riwaya inasema hivi kutoka kwa Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq: yustahabu lirajuli an yatazawaja al-mut'a, inapendekezwa kwa mtu aoe Mut'a. Imamu anasema hivyo, anatoa pendekezo lake, napendekeza watu waoe Mut'a. Wa ma uhibbu lirajuli minkum an yakhruja min ad-dunya hatta yatazawaja al-mut'a walau marra, sipendi mimi kwamba atokee mmoja wenu afe hapa duniani, afe alafu aende kwa Allah hajaoa hata Mut'a moja. Silipendi hilo mimi. Kwa imamu, ili tumridhishe imamu, basi angalau moja. Na ndoa hii ya Muta ambayo ni zinaa ya Muta ndo sawasawa yake, haina kikomo cha idadi ya wanawake. Sisi Kiislamu, ndoa zetu za kisharia mwisho kuoa wakiwa nne tu, haramu kuongeza. Ikitokea kwamba kuna mtu hakuwa akifahamu akawa na wake sita au wake saba, labda sheria hii haijui, akaja akabainikiwa, basi Uislamu anamwambia acha hawa, bakisha wanne. Angalia katika hawa saba, watatu gani wataki waache, wabaki wanne, ndio hukumu ya Kiislamu. Kwa yule sahaba ambaye kama alikuwa na wake zaidi ya hao, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia bakisha wanne, acha wengine. Sasa ndoa hii ya Mut'a na zinaa hii ya Mut'a ni wewe mwenyewe tu na nguvu zako na jitihada zako. Ukiweza elfu, chukua wanawake elfu. Shenzi gani huu? Kwa nini tusimte ushenzi? Yaani kwa nini tusimte ule ushenzi? Sababu inaruhusu mpaka mke wa mtu kumchukua kwa sharti tu mumewe asijue, na hii imekuja kwenye Furu'ul Kafi, kitabu tunacho. Kwa anasema kwamba wale wawasingizia mashia, wawatukana mashia, waje mashia wakipinge kitabu Furu'ul Kafi, kwamba hiki si kitabu chetu, hatukitambui, na yaliyomo ndani si yetu, hatuyatambui, tunapinga hayo, wayaseme haya. Lakini wapi wataweza kukataa kitabu hiki Furu'ul Kafi? Na ndio katika vitabu vyao vinne mama, katika vitabu vyao vinne mama Furu'ul Kafi ipo, waikataje Furu'ul Kafi? Imekuja riwaya inasema hivi, laisa hunaka haddun liadadi nisai lmutamatta bihinna, hakuna kikomo cha wanawake watakaofanyiwa mutaa. Fayajuzu lirajuli an yatamattaa biman shaa minan nisaa, itafaa kwa mwanamme awachukue mutaa wanawake awatakao. Walau alfa mraa, hata kama watafika wanawake elfu au akthara au zaidi ya elfu moja, hakuna ubaya. Kitabu alistibsar litusi tuko nacho, wanawake elfu moja, elfu moja. Na kwenye kitabu Furu'ul Kafi hiyo hiyo, na Tahdhibul Ahkam na Al-Istibsar, imekuja riwaya kwamba hakuna ubaya wa kumchukua mutaa mwanamke mwenye mume wake, lakini duna ilmi zaujiha, asijue mumewe. Duna ilmi zaujiha, asijue mumewe. Kwa maana imamu hapa anatutaka tuwe wasiri kwa kiasi kikubwa, tuachukue wake za watu mutaa, lakini tuhakikishe tunaificha hiyo siri, tunakuwa katika hali ya usiri kwa kiasi kikubwa sana. Hii ndio dini ya Shia. Nani anayekubali haya kwa mkewe? Nani anayekubali haya ingie Kigombe kwenye kijiji cha Waislamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwamba akaonelea kwamba bwana watu acha tu bwana, wamechukuliwa wake za watu, acha tu bwana. Aisee, wachukuliwa mabinti wa watu mpaka darasa la sita, acha bwana, si acha tu bwana. Wewe bwana shida wewe, yaani mtu akemea jambo hili afu mwingine anakuja, ah wewe bwana acha bwana, wewe bora una matatizo. Mimi napiga kampeni kwamba watu waone ubaya wa hili kundi. Angalia mambo yao wanayoandika kwenye vitabu vyao haya, angalia mpaka mabinti wadogo wa darasa la tano, darasa la nne, anaruhusiwa Shia, bali mtoto mchanga Khumeini, mtoto mchanga anafanyia mutaa. Kwa kama mtoto mchanga anafanyia mutaa, lakini ndoa ya mutaa kwa mtoto mchanga ni kumchezea mtu kwa mapaja yake, wanasema tafkhili ya fahil. Vipi mtoto darasa la nne? Vipi kijibini darasa la sita? Kibinti cha darasa la saba, kibinti cha form 1, kibinti cha form 2, kibinti cha darasa la tatu, yawaje kwa mabinti zetu hawa? Wewe mzazi huogopi kwa mtu ambaye itikadi yake ni hii, wampeleka mwanao? Huogopi wamtakia kheri huyo mwanao? Si uende wewe mtu mzima kumtoto wa watu ambaye haelewi, mwache. Kijamii haielewi kabisa. Jamii haielewi. Sisi tunazungumza haya hatupendi, kwani sisi hatuna kazi? Lakini tu, ni wajibu, tumeona ni wajibu kuja kuizindua jamii yetu juu ya hawa. Ni dhima iko juu ya migongo yetu. Tutaulizwa, wewe ulikuwa wajua wa Shia kwani walikuwa hawajui? Mbona ukwenda kuwakemea? Mbona ukwenda kuwatahadharisha? Kwa huu ni mlango wa tahadhari tu, hatumfungi mtu miguu. Lakini kusema tutasema ndio uwezo wetu, kumshika mtu, kumpiga mtu, kumfungia mtu, hatuna uwezo huo. Lakini midomo tunayo na hailipiwi vocha, walillahi alhamdu. Sisi tutasema kila ambalo kwamba tutaliona kwamba ni haki kusema, kuitahadharisha jamii kuhusiana na potili potovu la Kishia. Wewe mzee, kachukue tambi sawa, kachukue ngano sawa, mtoto mwache asende, nenda wewe mtu mzima. Hawa watoto wanani huruma? Msiwatume watoto hawa kwa maslahi yenu ya matumbo, itakuwa mtoto wako hana thamani huyu. Hii ni neema ya Allah umepewa. Utaulizwa juu ya huyu mtoto siku ya kiyama. Kwani si mtume wetu ndiye anayetuambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ul? Nyote nyote ni wachunga, na kila mchunga ataulizwa, utaulizwa juu ya mwanao. Mtoto amekaa wapi, anapiga makonde kwenye mifua? Wallahi alazim, ukikaa jirani na ile masinagogi lao, watoto wasikia wanapiga makonde kwenye mifua mpaka watoka wanakohoa. Mtawatibia watoto wa watu, waoneni huruma. Chukueni baba zao na mama zao, wapige makonde kwenye vifua vyao. Apige makonde mtoto, hajui apige makonde kitu gani? Hajui, maskini ya Mungu. Hebu waoneni huruma watoto. Kwa nini wasisemwe hawa watu? Tusilikuwa tusini hatu niyosema juu ya kutukana maswahaba na kutukana mtume, kwamba mtume pekee pia hatoingia peponi mpaka dhakari yake isafishwe kwenye jahannam. Sasa huyo mtume wewe huoni huruma, hujisikii vibaya kwa mtume wako anazungumzwa haya na shaabu shaitani, alafu wazungumza vibaya kwamba wazungumza na Shia, wewe una akili timamu? Na mwanamume ni yule ambaye kama ana face wa mume wake ana wakabili. Kun rajula, kuwa mwanamume face, tazama, nenda kabili, huyo ndio mwanamume. محاضرة تنتهي بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.